koydurmaktan o düzene uyun diye ikinci, üçüncü, dördüncü kez tekrarlatma pek makul bir iş değil. Daha önce dedim ki derste bir saatten aşağı olmamalı. Yani 45 dakika arası. Buna siz de iltizam göstermelisiniz, başkası da. Şimdi hiçbir mazeretle bunu, yani özürle mazur gösteremezsiniz. Olmamalı burada. Ha, ancak birisinin ferden bir mazereti olur, meşru bir mazeret, buna evet deriz. Birinci kere aksattığınız zaman ikinci de aksar, üçüncü de aksar, dördüncü de aksar ve düzen bozulur. Bunu tekrar tekrar söylemem. Siz tekrarlasanız yorulur muydunuz? Ha, pardon. Söyleyeyim. Şimdi iki cevabınıza da vereceğim bir cevap var. Tabii yorulurduk derseniz dürüst davranmış olursunuz. Yok, ben yorulmazdım. Tekrar tekrar söylerdim derseniz bunun da cevabı var. Şunu yani iyi yerleştirin kafanıza. Ben tekrardan bıkmam. Düzenli bir hayat oturtamazsanız hayatınız boş gider. Bunu kafanıza koyun. İster siz, ister bir başkası sizin düzeninize. Sen de kendi düzenine uymalısın. Sen yapmış olmana rağmen. Başkalarıyla beraber hareket ediyorsanız o düzene uymalısınız. Değilse hallaç pamuğu gibi dağılır her taraf. Bu düzen, düzeni koyanın varlığında da yokluğunda da. Yani ben koyduysam, ben varken de bu böyle olmalı, yokken de böyle olmalı. Bu dürüstlüğün alametidir. Öyle mi Gazi? Bu dürüstlüğün alamettir. Ha, sizin de faydanıza. Sizin de faydanıza. Düzen ne kazandırır? Dışarıdan başlayın, içeriden değil. Düzen zaman iktisadı sağlar. Tembel bir talebe, düzensiz bir talebe bir saatte elde edilecek bir dersi düzensizliği sebebiyle bir gün sürdürebilir. Sabahtan akşama kadar o vakitsizlikten şikayet eder. Şimdi bu da vakitsizliği getirir tabii, yetmediğini, başka işe vakti olmadığını. Ama baksan yemeğe vakti vardır, içmeye vakti vardır, tuvalete vakti vardır. Birisiyle lak lak ederken ona da vakti vardır. Ama düzenli çalışırsan ve bir de denildiği gibi çalışırsan bir saattir, bir saatte biter kursun ertesi güne kadar. Onun üzerine başka gitmek gerekmiyor. Bu düzendir. Düzen kimin hayatında olursa olsun, nerede olursa olsun hayatı berbat eder. Evet. İman ziyadeleşir ve noksanlaşır. Eğer amelin iman olarak tesmiye edildiği zihninizde ise ameller ziyadeleşir ve noksanlaşır. Ameli kimin için yapıyorsak ki Allah için, ona yakinimiz artar. Yani imanımız yakin mertebesine. Kalp mütmain olarak onun emirlerini yerine getirir. Onun için iman ziyadeleşir ve noksanlaşır. Daha önce okuduğumuz gibi ayet-i kerimelerden onlara Allah'ın adı zikredildiğinde Tamam. Kalpleri ürperir. Ve izâ tuliyet aleyhim âyâtuhu zâdatum îmânâ. Buna yakın takriben 9-10 tane ayet-i kerime var imanın ziyadeleştiğine dair. Ziyadeleşen bir şey, ziyadelik bir öncekini hesap etsen bile noksanken ziyadeleşir. Binaenaleyh iman noksanlığı da kabul eder. Aynen marufe emretme, münkerden alıkoyma hadisinde de gördüğümüz gibi marufu gören kişi eliyle mani olsun. Değil mi? Men ra'a minkum munkaran felyughayyirhu biyedi. Bu bir başkasına müdahale, doğru mu? Kendisine değil. Aynı münkeri kendisi yapıyor olsa, kendisini bırakıp başkasının münkerine mani olmaya çalışır mı? Ha Muhammed? Olmaz ya. Kendinde münker var. Demek ki münkerden alıkoyan kişi emrettiği marufu kendisi yapan, alıkoymak istediği münkerden de kendisi uzak duran birisi olması gerekir. Her kim eliyle mani olursa, dinleme, eliyle mani olsun. Fe inlem yastati, yapamazsa fe bilisani, diliyle. Fe inlem yastati, fe bi kalbi. Onu da yapamazsa kalbiyle diyor. Zalike edaful iman. Bu ise imanın en zayıf mertebesidir diyor. Bu hadise göre açıkça bir münkere mani olamıyorsan, değil mi? Ellen, dillen, mani olamıyorsan kalplen, ona mani olamayışın imanı en zayıf mertebeye getiriyor. Demek ki zayıf varsa, iman zayıflıyorsa, ziyadeleşiyorsa da zayıflıyor demektir. O zaman her yaptığınız amel kendinize dönükse ikmale doğru gidiyorsunuz. Bir başkasına dönükse bu da noksanlığınızla alakalı, ikmalle alakalıdır. O zaman amelinizin kendinizin görevi, vazifesi olarak yaptığınızla bir başkasına yaptırmaya çalışma, münkerden alıkoyma, marufe emretme, bu da amel ismi altında zikredilir. Yalnız bu gibi meselelerde bazı delilleri istinbatı doğrudan ayetin sarahatinden alırız. Bazen ise nasları toplayıp umumun bize anlattığını alırız. O sıralamayı biz yaparız. İman ziyadeleşir ve noksanlaşır. Bunun önce ayetle alınır, hadisten alınır. Daha sonra sahabeden bu mevzuda ne varsa onu alırız. Çünkü sahabe sözlü ve fiili olarak, kavli ve fiili olarak ne yapıyorlarsa bir ayetin veya hadisin Allah Resulü'nün huzurunda tatbikini uyguluyorlardı. Yani onun nasıl amel edileceği, nasıl yapılacağına dair. Onun için sahabenin ameli bizim için önemlidir. Bizim için önemlidir. Hangi ayeti, hangi hadisi ne şekilde tatbik ediyorlarsa biz onlara tabiiz. Ta baştan beri bunu zaten bir sahabeye iman etmede onlar gibi iman etmekle mükellef olduğumuzu bir ders şeklinde açıklamıştım. Bu Derda'dan gelen bir nakilde el imanı yezdadu ve yenkusu. İman ziyadeleşir ve noksanlaşır. Bunu hangi kasıtla söylemişlerse söylesinler. Bu yönlü bir sorun yok. Ama iman için ziyadeleşme ve noksanlaşma kullanılmış mıdır? Arapçada ziyadelik de bellidir, noksanlık da bellidir. Aynen İbn Abbas ve Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette el imanu yezdadu ve yanhuz. İman ziyadeleşir ve noksanlaşır diyor. Buradaki zikredilenler zikredilen kadar hasredilmez. Zikredilenle hasredilmez. Bu ne anlama gelir? Yani sahabelerin sadece üçünden gelen bir nakildir diye üçe hasretmeyiz. Bu bizim bulabildiklerimizdir. Bu mevzuda önceden veyahut masır olarak kim nasıl bir eser yazmışsa okusak, bize ulaşsa, bizim bulduğumuzdan daha fazla bu denli sahabeye nispet edilen sözleri bulduklarını görürüz. Evet, bu rivayet yani Abdullah İbni Ahmet, yani Ahmet İbni Hanbel'in oğlu Abdullah, Es-Sünne'de Hallal ve birçok nakledilen şekli var. Ebu Hureyre'den tekrar bir rivayetimiz var. Önceki neredendi? İbn-i Mace miydi? Evet, İbn-i Mace'de. Evet. Ebu Hureyre'den gelen bir nakil, El-İmanı Yezdadu ve Yankuz. Az önceki zikrettiğim Ebu Hureyre, İbn Abbas ve Ebu Hureyre'den beraber. Bunlar ayrı ayrı. İbn Abbas'tan tekrar ayrı. El imanı yezidu ve yankuz. İman ziyadeleşir ve noksanlaşır. Umayr bin Habibil Hatmi o ne şey yapıyor, söylüyor. El imanı yezidu ve yankuz. Ve kî fekîle ve mâ ziyadetuhu ve noksanihi. Kal. İzâ zekerenallâhu azze ve celle hamidnâhu. Subhanahu fezalike ziyadetu iza gafelna, eğer ondan gafil kalırsak, evet, bu da zayıflamasına sebep olur. Yani amel olarak zikredilen ne varsa bunların hepsi yapılırken iman ziyadeleşir, terk edildiğinde zayıflamış demektir. Burada amellerin farklı olarak zikredilmesi, birbirine ters düşen şeylerin zikredilmesi şeklinde anlamamamız gerekir. Hepsi amelse adıyla burada zikredilmektedir. Yani iman olarak. Yine burada Muaz bin Cebel'den gelen bir nakilde ona o iclis bina nu'min sa'aten, yani nezkurullah'a. Biraz otur, yani beraber oturalım. Biraz iman edelim. Yani diyor, izah getiriyor. Nedkurullah'ı. Allah'ı zikredelim. Bazı kelimeler İslam'dan inhiraf etmiş, bazı yönleriyle inhiraf etmiş taifelerin bu toplumda kalabalıklığı, zikirlerinin çokluğu, yani bu meseleyi böyle zikretmelerinin çokluğuna sebep kelimelerin anlamları esas adı oldukları müsemmaya göre saptırılmış olabiliyorlar. Aynen zikir gibi Allah'ı zikretmeyi biz nasıl anlıyoruz bu toplumda? Tasavvuf ehlinin bir yere oturup 5-10 kişi sesle harhur zikretmelerini düşünürüz. Ha, Allah'ı adıyla anma, bu bir zikirdir, doğru. Ama bu değil. Namaz da zikirdir, Kur'an okumak da zikirdir, ilmi meseleleri müzakere, bu da zikirdir. Çünkü müzakere kelimesinin aslı nedir? Dekereden müştaktır. Müzakere karşılıklı bilgi teatisinde, yani alışverişinde bulunmak gibi. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Bu da Muaz'dan nakledilen bu. Bukhari'nin sahihinde talikan zikredilerek gelmiştir. Evet. Burada başka bir ifadede amelle, yani itaatle ziyadeleşir. İtaatle ziyadeleşir. İsyanla, masiyetle de noksanlaşır. En hülasalı bu mevzuyu anlatabilecek en hülasalı cümle budur. İtaatle ziyadeleşir, İsyanla da noksanlaşır demektir. Bunu anlayabilmemiz için meseleyi böyle toplamak gerekiyor. Burada şimdi iman, imanın 70 küsur şube olmasıyla iman dediğimiz yani tasdik etme eylemi bu 70 yani küsur şubenin hepsiyle birebir alakalı. Bunu anladınız mı? Yani ben bu meseleye böyle inanıyorum dediğin zaman ben öyle amel ediyorum demektir. Veyahut ben bu meseleye böyle itikad ediyorum dediğinde ben böyle olduğuna inanıyorum yani amel ediyorum demektir. Bu kelimeleri hiçbir zaman birbirinden ayrı ayrı düşünüp ayrı ayrı manalara delalet ettiğini zannetmememiz gerekiyor. Anlaşıldı. Yani ben böyle amel ediyorum dediğinizde kelimeleri karşılıklı da kullansanız böyle amel ediyorum demek ne anlama gelir? Böyle inanıyorum demek. Bu amel, amel dediğimiz şeyi genel kullanırsak ilk başta kullandığımız gibi değil. Sözle telaffuz ameldir. Kalple itikat ameldir. Değil mi? Cevarihle tatbikat ameldir. Azalar ile. Bunlar devamlı birbirine dönük eş anlamlı kullanabilir bilinir. Yani ben buna böyle inanıyorum dedin mi? Burada ameli içinde zikretmen gerekir. Böyle amel ediyorum demektir. Böyle amel ediyorum dediğin için ben böyle inanıyorum. Mesela bir mesele söyleniyor. U'minu bi keda ve etedeyyenu bihi. Şimdi kelimelerin kökünü anladıysanız ben böyle inanıyorum ve bununla da din olarak böyle amel ediyorum demektir. Çünkü etedeyyenu bihi bu anlamda kullanılır. Bunu anladınız. Hiçbir ameli imandan İtikattan kopuk olarak ele almamalıyız. Gördüğünüz zaman mesela amellerin en hayırlısı nedir denildiğinde en çarpıcı olarak sizin şu ana kadar duyduğunuz cümle nedir? El imanı billah. Allah'a imandır diyor. Değil mi? Allah'a iman ameldir. Şimdi ben Allah, böyle inanıyorum diyorsun. Yani Allah'a inanıyorum diyorsun. Eğer itaat etmiyorsan bu sözünle bu yaptığın yani amelsizliğin çakışıyor mu? Hı? Ben Allah'a inanıyorum diyorsun. O benim Rabbim diyorsun. O inandığın amir, emreden, nahi, yani yasaklayan. Sen onun emrettiğini yapmıyorsun. Burada iman yok. Bunu anladınız. İman 70 küsur şube dediğimizde bunu kastediyor. Yani amel edilecek. Ha amel kalple olur, dille olur, değil mi? Ve azalarla olur. Amel dediğimizde de sadece amel olarak azalarla yapılan değil. Mesela biz izahını biraz gece bırakıyoruz. Birçok amel vardır ki tevhidi boyutta, imani boyutta meselenin aslını anlatır. Ama kalbi amellerdir. Mesela muhabbet neyin ameli? Kalbin. Kalbin. Muhabbetten dile düşen bir cüz var mı? Bir Müslüman kardeşine sevdiğimizi söylemek. Sevdiğini söylemek. Ama bizden Allah'ı seviyorum deyiniz diye bir şey istenilmiyor. Çünkü Allah'a iman, Allah Resulüne ittiba ile Yani düşünün şimdi. Bazı amellerde yanlış telakki edilip, yani yanlış anlaşılıp, yanlış uygulamaya fırsat verilmemesi gerekiyor. Şimdi bir mümini, Müslüman bir kardeşini seviyorsan bunu ona demelisin. Git onu ona de diyor. Değil mi? Ama Allah'ı seviyorum sözüne eğer de ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun de. Çünkü Allah'ı sevmek Resul'e ittibadır. Birini birisinde kullanamayız. Yani bir mümine bile sevdiğini söylemen gerekiyor, bunu emretmişse, Allah'ı da seviyoruz dememizde sorun ne? Hele hele bundan öte, mesela hak aşığı dedikleri bir ifade vardır. Böyle bir tesmiye yok. Böyle bir tesmiye yok. Ha, ama birisine bu Allah Resulü'nün sünnetine ittibada çok gayretli birisi diyebilirsiniz. Her yaptığı işi Allah Resulü'nün sözlerinden bir delil arar. Değil mi? Bu kişi Resul'e ittiba eden birisidir. Onun için birisi Resul'e ittiba ediyorsa hemen anlamamız gereken şeyine. Bak şurada montum var. Getirir misiniz? Bak orada masanın üzerinde. Rüzgar senin Hafif geldi. hocam şöyle de oturabilirsiniz güneşe doğru. Ben de şimdi aklıma O da geldi. yakar. Şu an güzel geliyor hocam. Rüzgarla birlikte güzel geliyor ama. Bizim o Güneşe de kağıt geliyor. durmadan. O kağıt kimin? Gazi'nin düştü, Gazi'nin üstü. Bunlar da şaka yoksa. Bu benim. Selamünaleyküm. Zaten sağ olun. Sıcacık olmuş hocam. Güneşle bekleyerek. Yani birisi Resul'e ittiba ediyorsa tek bir cüzde mi? Tek bir cüzde mi? İttiba genel bir amelin adıdır. Namazda, oruçta, zekatta neyde olursa olsun ona ittiba etme. O zaman birisinin Resul'e ittiba ettiğini görürsek, söylediği bir söz, yaptığı bir amelde ne olursa olsun onun bir Allah'ı sevdiğini düşünürüz. Değil mi? Çünkü bunun aksi bu. Çünkü Allah'ı sevmek Resul'e ittiba etmekten ifade ediliyor. Birisi de Resul'e ittiba etti mi o Allah'ı seviyor demektir. Ve buraya kadar baktığımız, gördüğümüz derslerde dikkat edecek olursanız, mukaddimesindeki zikrettiğimiz bir şeyin toplum nezdinde yanlışlarla gerçekleşir şekline baktığımızda en iyi bir ifadeyle yanlışlarla doğrular karışmış oluyor. Bir kısmı doğru, bir kısmı yanlış. Ama doğrular kişinin o meselede salah bulmasına yetmiyor doğrular. Veyahut yeten bir doğru var ama öbür tarafta onu nakzeden bir konum vardır. Onun için iman devamlı bizde berraklığını korumalıdır. Şimdi namaz imandan bir cüzdür. Doğru mu? Hem de imanı aksiyle götüren bir yapıdadır. O zaman biz namazda namaz kılıyoruz dediğimizde iman ediyoruz demek. Değil mi? namaz kılıyoruz. Yani namazla amel ediyorum dediğimizde bu namaz kılan birisi olması gerekiyor. İnanıyorum. İnandığını söylüyor. Namaz kılmıyorsa birisi o imanını kontrol etmesi gerekiyor. Bunu anladınız değil mi? Yani imanı bir maket olarak önünüze koyduğunuzda tarifindeki ilk merhale, son merhale, imanın üç rüknü birbirine müterazımı olanların birisinin varlığı geçerli olması için geri ikinin de olması gerekiyor. Ne anladınız? Hiçbir zaman imanın bu üç rüknünü tek olarak bize yeteceğini düşünmemelisiniz. Bu düşünülmemelidir. Öyle bir şeyle karşı karşıya kaldığınızda bu ne demek? Amel ediyorsanız, bununla amel ediyorsanız, üç rükünden hangisiyle alakalı? Üçüyle de. Üçü de o amelin geçerli olması için olması gerekiyor. Birinde bir sorun varsa, geri ikisinin yardımıyla bundan temizlenebilirsin. Geri ikisinin yardımıyla bundan temizlenmek mümkündür. Temizlenebiliriz. Onun için tekrar bir okur musunuz? Daha bu bitmedi. Ama bu imana giriş. Şunun çözmeniz gerekiyor mukaddimede. İman bahsi Kur'an'da ve sünnette sair lafızlara nispeten çokça zikri geçen bir mesele. Bu neden kullandığımızı açabilir misiniz? Sen? İman kelimesi Kur'an'da ve sünnette çokça zikredilen bir mesele deyip bir başlık atmışız. Bununla neye işaret etmek isteniliyor Muhammed? Önemli oldu hocam. Evet. Tabii ama başka bir şey. Bu kadar çok zikri bahsi geçiyorsa önemine binaen. Doğru. Ama bu denli çok zikredilmiş bir şey, çok anlatılmış bir şey, çok ele alınmış bir şeyin yanlış anlaşılan, noksan bırakılmış, tam anlatılmayan bir şey olmadığını gösterir değil mi? Yani İman meselesinde anlaşılmamış, ihtilaf edilecek hiçbir şey kalmamış demektir. Olması gerekir. Normalde. Başlığı hatırladınız mı? Kaçıncı sayfa? Üçüncü sayfada. Ama en çok da ihtilaf bunda bu. Şimdi ihmal edilmeyişini, Kur'an'da, sünnette zikredilişini veyahut hadis alimlerinin umumunu kastediyoruz. Allah rahmet etsin hepsine. En azından kitabında, mecmuasında yani müsnedinde Kitab-ül İman adıyla bir kitap ayırmış. Doğru mu? Buna baksanız bu kitapların hepsine, hepsinde böyle bir bab görürsünüz. Bazıları kitabının dışında bu isimle eserler verdiğini görürsünüz. Müstakiller. Yani o denli ihtimam gösterilmiş ki aksini düşünmek mümkün değil. Ondan sonraki gelen ilim ehli de bu insanların kitapları üzerinde ciddi ciddi çalışmalar yapmışlar. Her kitabın kendisine göre, az önce demek istediğim, yani iman ziyadeleşir ve noksanlaşır diye 3-4 sahabeden aldık ya, bu kadar değil, bulabildiğimiz bu kadar. Anladınız? O kitapları okusanız, cidden bu mevzuda daha bizim görmediğimiz, okumadığımız, matbu olanları kastediyorum. Mahdut, basılmamış olanlar da var. Bunlardan cidden istifade edilir. Daha çok istifade edebiliriz. Demek ki bu Allah Resulü ki haşa ihmal etmedikleri gibi ondan sonraki ilim ehli de ihmal etmemiştir. Hatta bu mevzuyla uğraşmanın, okumanın, bu mevzuda araştırma yapmanın önemini vurmak için buna akide dersleri demişler. Akide bilmemiz, inanmamız mecburi olduğumuz şeyler olarak zikredilmiştir. Bunu anladınız. Buna sebep, yani onun için bu mevzuda ne kadar ayet, hadis okursak okuyalım. Mutlak bu mevzuda yazılan, telif edilen eserleri bilmez zorundayız. Bazıları tümden bir eser telif etmiş. Orada küçük başlıklar halinde bu maddeleri zikretmiştir. Birisi müstakillen bir meseleye girmiş. Mesela Beyhaki'nin Şuab-ül İman diye bir kitabı var. Ama ayrıyeten Kitab-ül Kader diye kadere dair de bir kitabı var. Çünkü kader de imanın cüzlerinden birisi. Orada o cüzü müstakillen ele almış. Bir bakıyorsunuz Kitab-ül Esma ve Sıfat diye de bir kitabı var. Kitab-ül İtikad diye de bir şey var. Hatta birisinde Kitab-ül Ba'tı ve Nuşur. Yani öldükten sonra dirilme, haşir şeklinde bir kitap yazmıştı. Çünkü geçmiş ümmetlerde, Mekke elinde de olduğu gibi bu ümmetten de çıkabilir. Böyle düşünülmüştür. Yani müstakilen eserler bile almışlardır. Yani İbn-i Mendeh'in rahimahullah Kitab-ül İman diye bir kitabı var. 3 cilt. Ayrıyeten Kitab-ül Tevhid'i de var. Bunları tekrardaki kastım ve cidden bu eserleri bilmelisiniz. Hangi kitabın neresinde ne var? Kütüb-i Sitte'de. Tamam mı? Bu kitapları aynı anda durup dururken müstesna bir şekilde yazdıkları kitaplar kitabından bahsedemeyiz ama imandan bahsederken derste Bukhari'nin bir kitab-ı imanı var mı? Orada reddiyeler de var bakın. Bazı insanlar kalbin marifetini imanda yeterli görürler. Kalbin marifetini imanda yeterli görürsek o zaman çakışmalar başlar. O zaman Ebu Talib'in imanını da yeterli görmek zorundasın. Bunlar kişiyi zorlamadan anlaşılmayacak. İlla bir bilenin izahına ihtiyaç var. Sözünü dedirtmeden sahibini bulur, gider yapışır göğsüne. Anladınız? Herkes sözünün sahibi olur. Onun için Beyhaki Kitab-ül İman diye bir kitap telif etmiş. Arkasından imanın güçlerine ait bazı kitaplar da vermiş. Kitaplar telif etmiş, yani yazmışlardır. Kitab-ül İtikadı vardır, Kitab-ül Esma ve Sıfatı vardır. Azab-ül Kabr diye, İthbat-ı Ayan Azab-ül Kabr diye bir kitabı vardır. Bu denli görürsünüz. Hatta öyle şeyler Kitab-ül Kader'i yazmıştır. Cidden muhteşem eserler. Bunları tanıma zorundasınız. Kitapları, yani selefin ta hadis usulünde hani müsned demiştik ya, yani o baptan hareketle hadis edebiyatına ait kitapları bilmez olunuz. Ha, bir kitap alsanız bir kitap da yeter size. Hasbelkader akidenizi öğrenebilmeniz için. Ama bunun kaynaklarını, delillerini ayrıyeten öğrenme ihtiyacın olduğu kadar öyleleri var ki muhalifler bunlar bunu cem ediyorlar. Değil mi? Bunu da bilme zorundasınız. Onun için az önce Buhari'nin Kitab-ül İman'ını zikrederken bir taife çıkıyor, benim imanım Cibril'in imanı gibidir diyor. Artmaz, noksanlaşmaz diyor. Ümmet artar, noksanlaşır dediyse bu kimdir? Adını vermiyor bazen ama bazen de kim olduğu anlaşılıyor. Yani mürciyeyi kastediyor. Evet. Ve bunun cidden kolay anlaşılan, anlamada bir sorun olmayan ifadeler olduğunu anlarsınız. Ama herkes hepsinin, ben ne dersem kısa bir başlık olarak akide dersi yapmıştır. Akideye dair, imana dair yazılan kitapları farklı isimlerle zikretmiştik. Öyle mi? Evet hocam. Onun için tanımalısınız. Tirmizi'de var mı böyle bir şey? Kitab-ı Sünne miydi hocam? Kitab-ı Sünne'dir. İmam bahsinde budur. Ondan sonra Ebu Davud'da Kitab-ı İman diye geçer. Ahmed ibn Hanbel'in Müsned'inde yüzlerce hadis var bu mevzuda. Ama Ahmed ibn Hanbel'in Müsned'inin tertibi bunu öne çıkarmamış, müstakilen Kitab-ı Sünne adı altında bir eser tertipmiş. Ama Müsned'deki hadis-i şerif onun kat katıdır. Ve şu an o Muhassal dediğimiz kitapta da Kitab-ı İman diye ayrıyeten bir bab ayet edilmiş. Müsned'in muhtelif yerlerindeki zikredilen eserler burada buraya toplanmıştır. Ki şu an bu dijital ortamda çok müsait ve kolay bir şey olmuştur. Bir müsaitlikte o dolabın oraya gideriz. İki kişi çıkar. Birisi yukarıda rafı siler. O rafın kitapları aşağı indirilmiş olur. Aşağıdaki de teker teker onları siler. Yukarı verir. Dolap temizlenmiş olur. Kitapları görmüş olursunuz. Bunun adına ne derler? Çıraklık mı? Çırak. Böyle. Değil mi? Fatih böyle yapıyordu. Fatih Hoca var ya. Ben de sopayla beklerim. 8000 tane kitap var hocam. Parça parça orada da 3 neredeyse 3,5 dolap var. Kitap, imana ait kitaplar, eserler vardır. Geçmişten alıyorsun. Bakıyorsun, bakıyorsun orada. Ubeyd ibn-i Selam'ın Kitab-ı İman'ını buluyorsun. İbn-i Ebi Şeyben'in Kitab-ı İman'ını buluyorsun. Adnani'nin Kitab-ı İman'ını buluyorsun. Yüzlerce eser var. En güzeli de WhatsApp denilen bu şeyle kitabın başının fotoğrafını çekersiniz. Arşivine bakın. Ben hem öğretmiş olurum, hem kitaplarımı temizletmiş olurum. Siz kitap tanımış olursunuz. Kaç iş bir arada Ferzend? 3-4 iş bir arada gidiyor. Bir taşla 3-4 kuş vurma böyle olur. Evet. Allah. Hat nasıl gidiyor sizin? Değil mi? Bakayım burada. Ben iki ekmek istiyor hocam. Hocam, avam bir insan için, avam birisi için. Avam derken niye kastediyorsun? Yani halktan birisi için hocam. Hani Türkiye'de halktan birisi için. Ama avam derken ne diyorsun? Yani çünkü herkes dini ilim tahsil etmiş. Herkes imani meselede, farz-ı ayın dediğimiz mertebede aynı meselelerin sorumlusudur. Evet. Sen şöyle demek istiyorsun. doğrudan doğruya kendisi öğrenemiyor. Birisine sorarak, birisinin vasıtasıyla öğrenen kişi. Evet. Eğer avamsa, buruysa evet. Hocam bu kimse için mesela şunları şunları öğrense veyahut da şu kadar öğrense yeter diyebilir miyiz? İmani veyahut da fıtri meselede diyemez miyiz? Yani ilmin farz olan boyutu. Kendisine yeteni öğrenmek zorunda. Kendisine yeten nasıl bilir hocam? Mesela diyelim ki be namaz kılmak herkesin. Yani herkese farz mı? Farz-ı ayın mı? Yok. Namazın nasıl sahih olduğunu, nasıl bozulduğunu onları bilmek zorundadır. Sorarak da olsa. Ha doğrudan doğruya kitap okuyarak da yapılabilir. Ama bu yüzde kaç kişi? Ama birisine sorarak da öyle. Farz-ı ayın mesabesinde olan her şeyi bilme zorundadır. Aladır. Onun için el ilmu faridatun ala kulli muslimin ve muslimin. Bakayım. İstediğiniz yerden açayım hocam.